لله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد بقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيانغي سانت يالله سبحانه وتعالى دي جوليت يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي نيان يالله مو دافال نيو توفيق ديبو لا نيو تي لي مو بوج موم بروم سبحانه وتعالى ديبو لا نيو تي نيوبا bi nga xamanteni mom la jox yenente bi sallallahu alayhi wasallam may ñu ñu dund ci ngeeramam bu ñu jéxal jéxal ci ngeeramam bu ëllëgé bu ñu dajé mom am ngeeramam yalla yalla defal ñu ko defal duñu inshallah ginaaw loolu comme ni ngeen ko xamé dal suñu ñuy amal ak sa'il li wéru nek mom lañu wara amala tay inshallah alazim té moy dal suñu bi aju ci téel biñu tuddé ma la ya'ni intima'i lil islam askano gima askano ci l'islam lan lay tekki yakarna ñi fi nek ñep gis nañu biñ ko tambalé ak légui gis nañu njirign ñi ci nek ndik te julit du wax rek dem tok waye du cionko bo xamné da ngay genn rek ñoo nek ya julit la waye julit gi dafa am limi mandragal ci say jikko ci say comportement ci say jaamu yalla donc inshallah mom lañuy continuer kon duñ def loolu ñu bayiko jox ko micro bi ñu ñep ñu ando deglu ko inshallah ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu deg ak top inshallah kon ustaz fadlou sko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بوروم نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو غيناو لولوكم نينكو ميني دي ديف moy fatalante yen ak yen tere bi di maza yani intima'i lil islam ñu tollu tay ci dars wa hatta akuna musliman fi ibadati fa inna dhalika yujibu alayya ma yali bamay nek julit pour ma nek julit ci sama jaamu yalla lol day waral ci man mbir yi di ñew pour ma nek julit ci jaamu gi may jaamu yalla suma beugé yek ne ma ngi jaamu yalla yalla moy sama borom mom lay jaamu dafa am ay mbir yo xamne mom moy war ci man pour deggine bi neex yoy ba ci ñeuk moy antakuna ibadati hayya sama jaamu yalla dafa wara dundu ande ka jaamu yalla day dundu ndika jaamu yalla day de jaamu yalla gi dafa war nek jaamu yalla guy dundu gis nga ni nit di dundé ni garab di dundé ni yaram di dundé ni kawar di dundé ndike non la jaamu yalla di dundé tay lutax sunu jaamu yalla yeb demul moy dundul ni day jaamu yalla bamu yegne wax deug yalla man limay def ni amal na ma jeriñ limay def ni mang koy sentir mang ci am yeg yeg wala fi dañuy wax ne lamu saf ko match ko match moko xam lamu saf kiko match moko xam pour ma yeg ne mang jaamu yalla fakk ma yeg ne jaamu yalla gi mu ngi dundu mang ci am yeg yeg sama digantek borom waye jaamu yalla gogu muttasila bil ma'bud daf ma jokale ak yalla jamu yalla gi daf lay jokale ak yalla ñun jam lañ yalla moy suñu borom dañu wara jokko ak mom ndax buñuy dem ci mom dañuy daw ak suñu tank ndax dañuy feey ndax dañuy naaw dedet jamu gi mo ñu yëkëti fi ci suuf yobuñu ci kaw ben américain dafa tuub bi mu tuubé mu génné mom dafa tar dafa tuub rek tar suy julli day lal sijada bi ci digg mbedd bi not ben américain xaritam fekk muy japp parce que dégg na histoire bi diw di dafa tuub diw dafa convertir légui julit la mu ñew fekk muy japp rek waji attaquer ko xass ko ne ko nga tardé yow li tardé li nga dugg ñun américain yi tay dem nañ ci wër wi dem nañ asaman samp nañ fa sun drapeau nga nek fi na da nga japp waji ne ko fan ngeen yegg mu ne ko ci wër wi mu ne ko man ci borom wër wi la jëm sun jaam yalla yi ñi def lan moy jublu way bi lan moy sunu jublu way julli lan moy sunu jublu way jang alcorane lan moy sunu jublu way zikr tuddu yalla lan la pour egg ci yalla motax gis nga ci julli gi sax yalla mu ne wasjud waqtarib sujootal nga jégué yalla kon julli gi jaamu yalla gi ñi def ibada bi dafa wara nek muttasila lay jokalé bil ma'bud ya ki ngay jaamu jaamu yalla gi buñu jokalewul ak yalla julli wuñu jaamu ñu yalla suma waxe jaamu nak lepp xetu jaamu yalla dugal nako ndax ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun yeen nit ñi jaamu len yalla jaamu yalla du julli kesse du wor kesse du jang alquran kesse dedet lolu yep ngay bolé mu nek jaamu lolu jaamu go nak motax yalla binduñu jaamu gogo ñuy def daf ñu wara jokalé ak yalla jaamu gi bu la jokalé wala ak yalla rek war nga xolaat ndax man maangi jaamu wala jaamuul motax nga dégg sahaba yi wala nga dégg ñenn ci ñu bax ñi gis ku julli ba bare ñu nako julli wo bo julle deug do melni bo don julli deug li do ko wax bo don julli deug li do ko def bo don julli deug fi do fi yegg ndax lan jaamu yalla gi mo lay jokale ak yalla mi ngi melni pot lampe rek bu nek ci wetu keur gogu fek jelul ben fil bu joge ci poto bi ñew ci keur gi ci contour bi keur gogu du tak jege courant bi taxul nga am courant wala yag ci geej gi xeer bi yag ci geej gi ndax taxna mu nek jeul tax mu nek jeun jege photo bi taxul nga am courant am portable bu rafet nangam taxul nga am réseau bo ci amul pis hein outal marque bu la neex ci portable outal marque bu la neex so ci deful pis do am réseau sonatel kula wo do wiw wala pourtant am nga lu bax fo dem woné ko ñu ni Allahu akbar kon dafa am lo xamné mo ñuy jokkel ak suñu borom lolu moy jaamu gi moy jang alcorane bi moy nafila guddi moy wor moy zikr moy limal xetu jaamu yalla yeb muttasila bil ma'bud muna wa hadhihi daraja al ihsan li moy daraja nak bula yeglo moy nga rafetal ci yalla maratibuddin nyaata la salasa maratibuddin salasa al islam al iman al ihsan diine ñu bëré bëri dañuy yaakar ne so duggé ben buntu rek da ngay tok diine étage la immeuble la grand ciel la bu jëm kaw asaman tayji kenn ci ñun buñ néwon immeuble bi sa étage la xol ci bu la neex nga dëkk kan ci ñun moy jël bi ci suuf damay laaj sa étage nga ni ñu tek chaabi ñu ne xolal bu la neex nga dëkk wallahi alazim ñun ñi tok fi kenn du dëkk ci immeuble bi ci suuf fek chaabi yaa ngi ni ñu tek nga gis ñukoy konté ba saay mat kenn ci ñu nangu bi ci suuf xana ku tardé ku ñak fexé ku ñewul fek numéro 1 fi dess nga ne ah ana ñu ne la jël nañ yëm nak wax dëgg yalla bi fi dess nga jël ko ak naqar da ngay bëgg dëgg 10 17 ba 15e ba nolu moy jaamu yalla suñu la né maratibuddin état bu diiné foy tambalé moy islam duggu nga légui après nga dem iman après nga dem ihsan après nga dem dafa dégg ñu né madari jus salikin gaay yi fiñuy jaar pour yéek ay étape la so ñëwé ci bi da ngay dem nga ñëw dem waye ñun dañu ñëw ci islam rek égg nañ mo sun problème amu ñu sax iman xolal li waji doon wax sank Abu Hurayra na Abu Hurayra ku bax nga jang nga xam nga lepp waye yaqeen mo la déssé fo ngod yaqeen Abu Hurayra genn di uti yaqeen and ak mbolo mi lum jëk def ha ñu ñëk def ñu ñëw ba ci ben dex ben geej ñu wara joxe kaddu yalla ñu fekk yéféri toxal nañ gaali pour julli ñi duñ traverser amir bi leen jité won ne leen xana amulen yaqeen ngeen di dengi ne fi war ngeen traverser geej ayna allah ana yalla du ngeen tuddu turu yalla ngeen xus geej ñu daana bismillah xus geej abu hurayra neena biñu xus geej sama yar wadna ma wacc ci bir ndox mi diko for neena jeelna yegaat ci kaw sama tank toy parce que dañu am ko lutte ci yalla moy maratibu din fo nga am ihsan tay kenn ci ñun fi su doon julli bimu muy julli ge bimu ne allahu akbar malakal mawt ne ko so pare da ngay de ge bobu nokoy julle dama ko laaj goor ñi laaj ko jigen ñi ku nekk ci salle bi laaj na la ko mané kenn ci ñun bu doon julli bimu ne allahu akbar malakal mawt ñew ne ko so pare da ngay de julli gogu mbokk yi nan lañ koy julle ha day rafet wala day dal njang mi ruko yi sujodi legui lutax nga julli bi nonu legui yenen julli defoko nonu parce que malakal mo ci taxawul kon ngem gi dess na kon di dess na kon lolo tax julli gogu nga xamne dang ka julli ko normal nga xamne tay julli gi xam nga ne lepp matal nako julli bob mo lay yobu ci yalla su fekke buñ la timul ak mbolde rek do normal fo mbolde mi tim la kon yow naro normal xamul tax nek julit neex li tax nek julit neex waxuma julli kat de am julit ak julli kat li tax nek julit neex moy ab julit lepp luñ ko sante daf koy def te du ci xalat kenn lutax day wax ma ngeek yalla ayna allah day wax ayna allah ana yalla sam kat bi biko ablaye ibn umar fekke ci all bi muy sam muneko jaay ñu ci xari muneko mom mako muneko bo deme ngane sam kat bi borom xari bo deme ngane borom xari tilli ñoko lek lan la sam kat bi wax abdullah ibn umar Allahu ayna allah ana yalla xal abdullah ibn umar mo japp sikim bi ndaysan fofu la japp sikim bi diko wagn nan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla pour ñon sam kat warul normal nek julit dafa neex goor ak jigen nek julit dafa neex goor ak jigen ndax doto ut kula contrôler ndax da ngay xamne inna allaha ma'ana yalla mu ngi and ak ñun yalla mu ngi lay contrôler kon jaamu yalla gi daf lay jokale sa digeunte ak sa borom lool mo lay yobu ci daraja ihsan moy lepp loy def day rafet ndax da ngay xamne ki lay contrôler moy yalla yalla mom waru la tim ngay def lu ñaaw dama am ben way bu amone photo serignum la taf ci bir neeg bi su gude mo soxna ci buñu wara teud ci lal bi rek mune ni xol photo bi mu gi serign bi diko xol bu ko soxna ci ne ni rek mu señ ba ngi xol de ndaw ci dali ba sof affaire bi sof ko ndaw ci dali genn photo bi biir neeg bi yobbu ko ci salu acc ko fof wa xol lol wala xol xel bobu ne serign bi mu ngi gis ñi xol mu ñi xol legi ana yalla mom ayna allah ayna yalla jaamu yalla gogu mo la yobu ci ihsan fil ibada qar su'ila rasul sallallahu alayhi wa sallam anil ihsan fa qala an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara mo ihsan fo nek yalla mo may gis ndaysan bo nek ci keur gi bo nek ci liggey kay bi bo nek ci mbedd mi fo nek yalla mo may gis nga lolu bu nekké sa pass pass lepp lo def day bax da ngay noppalu ndax lan do to ragal nit ñi do to ragal kenn ben dañu genn dem Casamance di daawa ji ñu ñew jamono yoy dafa metti dafa tang xex bu metti cassette sax cassette radio yoy mo amone bo ñewé dañuy xol cassette di lo ci nek ñu ñew ñu droite ñu wacce suñu bagage waji di xol ba genn suñu pat dentifrice mu ne li fu ngeen ko jënde mané ko Dakar mu ne est ce que woor na mané ko nañ ko laaj yalla mu ne he sa way jël say bagage dilen bagage yi ngeen dama yow ma bëgg ma ngay mané ko ah yalla moy sédé bi motax Allahu Akbar dilen bagage jël len dem asa ñaanal len Allah taala loxe ha sa la problème ana yalla gis nga yalla bu nekké sa digënté ak jami doto sonnati da ngay am da ngay noppalu yonenti bi dañ ko laaj neko lan moy rafetal mune nga jaamu yalla comme yalla mi ngi lay gis deglul fofu bu bax comme yalla mi ngi lay gis tay ji kenn fi mi bu ko kilifaam doon gis rek day normal waxuma la ak yalla mune na nga japp ne yow bo gisul yalla fa innahu yarak mom mi ngi lay gis ñaar yep day tax nga djub ñaar yep benen bi mune antakuna ibadati khasha sama jamu ne nek toroxlu mbok yi kagn lañuy amati julli go am toroxlu kagn lañuy amati jang alquran bu am toroxlu kagn lañuy amati tok di def ay azkar yu am toroxlu kagn lañuy amati jamu yalla bo xamne yow mi ngi koy def yow mi diko def wallahi biñ ko defé ba paré ngay sentir né man tay tay deug gi jamuna yalla wala tay jang na alquran wala tay tuduna yalla wala tay defna nangam gañ jamu yalla dañ ci wara yek toroxlu ndax yow jam nga yalla mi la sante nga xolal tay bo jëlé nit mu lay ligéyel sa kër dana raxas douce bi wala ki nga jël mu lay ligéyel sa kër mu lay raxasal sa douce dafa toroxlu wala toroxlu toroxlu dam len laaj mou lay fompal say karo mou lay baler saron lal mou lay raxasal say ndab mou lay toural mbalit li lepp mu def toroxlu wala toroxlu lan motax mu def ko dafa am lu mu yaakar wer bu de ay koppor yu bayiko ci yow di ñew ci mom motax mu nangul lepp loko wax defal mu defal mako soko ne labal xale mu lable mim xale bi bu yaqoon yere yeb ba nga xamne ki fokk loxom laal sobe bi di nga gis mu def ko lutax ndax dafa am lu mu yaakar ci yow legi yow lan nga yaakar ci yalla ñun lan lañ yaakar ci yalla lañu téré torox lu lan nan xol ki nanguli li tax mu nanguko ak ndaysan sunu ben oustaz neena dafa toll ci waxtu sedd mu dem muy tukki mu jaar ci ben marché fa la wara jele auto neena sedd baangi sedd bo xamne neena fi mu tok di xaar auto bi mu ngi kof kofi mu gis ben way sango ñetti saako la waji sango waji yamul ci sango ñett sak neena waji baangi jël ben damba bu fess jeun te damba bi mu ngi fess del ak glace ndox ma ngi sit ci waji waja ngi daw di dukki di way ay wayam yu sedd di terere di faaleul sedd bi lutax ndax juromi deureum wala fukki deureum yi mu yaakar ne bu yenno ko pañe bi ñu jox mu ne fofu la tok ma xol waji mu ne ma xol waji man nat waji limu yaakar ci damba bi mu yenu ci waxtu wi mu ko yenu ak damba bi ni mu mel damba bi lu ci nek jeun lu ci nek dafa sicc ba pare jeun yi dafa beuri 10 ba pare jeun yi dafa am glace ba pare waxtu waangi sedd waye fukki deureum motax waji ñaar fukk motax waji yenu glace yenu jeun yi ak xassaway beek di say bi sedd bi limi metti metti waji ñaar fukk yoy motax mu def lool ñun ñu yaakar yalla yonent bi ñu ne ñaari rakka fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha te ñu upp ci ñun fi fajar duñ dem jak fajar duñu laal ndox mu sedd mi fajar duñu genn ci lendeum gi xola waji ñaar fukku la yaakar mu genn kërëm wacc la lam sango ñetti saako yenu pañi jeen pañi bi dafa am glace ñaari glace sedd seddaay ngelawli ak seddaay glace bi xassawaayu jeen ak disaay bi terewul waji ñaar fukk yi la yaakar mu dem defiko yow nga yaakar yalla yaakar al janna muno yow fajar dem jak muno yow 4h di matin dina fi la di jox sa borom nafila muno iñani nga sa borom ñenti rakka yokoy jox ci guddigi iñani nga sa borom khiyamul layl ba pare nga ni yow am nga pass pass am nga iman yaak borom ñaar fukk yi kopp pass pass te ki aduna la yow yalla nga yaakar mbokk yi mbiri souvent li ñuy gal encore moy fi ñuy xolé fekk mbir mi romb na fofu xam ngeen lutax sahaba yi rawñu han sahaba yi xam ngeen lutax ñu rawñu xam ngeen ko moy mbir mi bañu xamé ne li la dañ ko def noppalu ñun dañu xam li la bëgg wiri koñ ñu xam na ne aljana yoon baangi ni mu ngi ni sa sa mbir fa gudde amul fenen fuñu wara ki suma jaare ni suma kiyefe suma non lañ ko bëgg defé bëgg aljana du mënul nek mënul nek waxna len fi qissa bima fi muju waxna len qais netal na len suwaru qais ak layla qais dafa nop layla ba du gis du gis layla rek la nop mom rek mu gis xaju layla rek mu ne ak xaj bi dama ko topé gis layla mu top xaj bi mu romb ay nit ci all bi ñuy julli mom rombu na len vif top xaj bi mu dem ba ñew kay na ko yow ku bon nga mu ne luma def ñu ne ko yow nga rombu nu fi ñuy julli ñun gis nañ la nga top xaj bi nan da ngay wëri layla mu lay julli waat len julli wu len man ba ma no bay layla gisuma len yeen ba ma no bay layla gisuma nit gisuma len même buma len rombe ngeen di julli gisuma len ndax mom bu layla rek la gis yeen ngeen taxaw ci kanam yalla dima gis wa mo sun problème jaamu yalla dafa ram toroxlu khushu qad aflaha al mu'minun alladhina hum lolou do ay alquran yalla neena way gem yalla yi texe nañ qad aflaha la yalla jital yeen ni jang arab ak ngeen qad mune aflaha al mu'minun ñan alladhina hum fi salatihim khashi'un ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy toroxlu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu daan julli dañuy deg deun bi azizun ka azizil mirjal min al buka muy kar kar kar mel ci buy bax di joy ah nun allahu akbar assalamu alaykum affaire bi do xam lu mu saf do xam lu mu neex lu koy du mat su joy du mat rak tak dor mu daal imam dor ko mu daalu tay de fuñ jëm bo fi julli sax bo jangé lam yaku ñu porte la plainte lam yaku la wax ñu porte la plainte ki dafa sof ki da mëna guddal ki kenn xamul lu muy neexal baat ki kenn xamul li dila commencé indil ay jafé jafé aduna ben sahaba reer na ba pare mu ñew kër yonent bi diko ziaré mu ñew fekk yonent bi kabar jang fatiha mu ne xamna day na fi la xaar ma kabar top ko rek yonent bi jël bakara mu naan bu amé ay quelques rak xamna dana ruko bakara jeex bakara jeex mu na kon de xamna ne ala imran inshallah bu ci amé ay quelques aya dina pare yonent bi jeexal ala imran dal di ruko lu toll ne limu taxaw siggi lu toll ne lim taxaw su jor lu toll ne lim taxaw sahaba bi don netale hadith bi neena yonde bi mi am ñenti rak lu bon la naron mu continue won lu bon la nar ñu ne ko lan mu ne dama naron tok te julli bo sonne nga tok dagan na xol mom mu ne lu bon la naron lan moy lol mu ne ñaari rak lu bon la ci naron moy lan dama naron tok xaar ko bu mi selmal ma selmal te julli bo sonne mané la nga tok fala mom mune lolou bon la kon est ce que deug deug ñun réellement li ñi wax neena julli gogou jaamu yalla gogou sax jaamu yalla gog ngay def di ci yek khusu mune astash'ir fiha hararatul wisala wa lazzatil khusu dama yek deug deug deug ben tangay ben nuggu ben neexay bo xamne deug deug deug deug deug tay jokona ak sama borom ci yamu yalla yep la de nekul julli kesse wota da ngay gis même julli nga gis kuy julli di jang alcorane di joy ah nga gis kuy noddu di joy nga gis ku yenu new di joy c'est parce que di yek tay dara dama yek dara kagn lañu gëjë yek ñun kagn lañu gëjë yek chaque jour nga deg ben mbokk bu ne oustaz wa deug yalla man de ma ngi julli ma ngi wor ma ngi jang alcorane mais duma yek dara parce que niñ ko wara défé lañ ko défé wul affaire bi du ay geste kessé taxaw allahu akbar subhanallahu rabbana lakal wala jang alcorane du lol kessé communication la sa digënde ak sa borom ngay anta tukhatib rabbak dañu laaj Omar ibn Abdul Aziz yow boy julli rek soné bismillahir rahmanir rahim nga am aré alhamdul nga am aré mune degulen ñu ne ko lan la mune yalla mune qasamtu salata bayni wa bayna abdi julli gi dama ko xaj sama digënde ak sama jam bu waxé li yalla wax li mu ne man may wax ak yalla yalla dima tontu dina yakamti ndank lay def parce que ma ngi wax ak yalla duma yakamti tay ji kenn ñun bu dugon bureau Macky Sall mbokk yi ñu jakarlo ak mom ni muy wax ngay tontu ndax da ngay parax paraxé wala ngay jël temps ngay jël temps dama len laaj kenn ci ñun du parax paraxé do fa nek naan dama bëgg kër bëgg avion bëgg ndank ngay def monsieur le président ma ngi lay ziar ngay dagga affaire yi ma ngi lay nemeku ma ngi lay ñaanal yalla ndank ngay def legi nak yaw nga toga buru ngay parax parax même sax bo paré julli astaghfir ni lañ koy def ni budé course legi yaw nga bëgg ci am dara nga bëgg ci am dara yow nga togg ak yalla allahu akbar nga sujjoot ci kanam bur yalla subhanahu wa ta'ala ah ndaysan legi yow ngay parax paraxé mbir mi ngay daw melni dañ lay daq amna ño xamné seen jaamu yalla dafa melni dañ leena tim ak yat dañuy reut ba amna ci ño xamné ci ñun waxuma la sax duñ def waye baadi sax niñ koy waxé du nonu so waré wax subhanallah ngay wax bo waré wax allahu akbar nga né jakubar wala hakubar bo waré wax la ilaha illallah nga né la ilaha illallah bo waré wax astaghfirullah nga né safirullah lé nga bëgg nek ci safirullah fa wéré at safirullah juroom ñaar fa gat safirullah té waxo wax bi tay ji buma len joxone sama numéro téléphone ma dem ngén kenn ci yeen dima wo mu yaq ci ben lettre ben la wax mu yaq ci dina ko wiwol duma ko wiw duuy so waré wax astaghfirullah nga nek fa nan safirullah yalla dina la wiw té xam nga lu doy war yalla boko wowe mu wiw la assurance la même bo de yéfer bo woyé yalla yalla da rew même bo de yéfer la wax so woyé yalla yalla daf lay wuy yent yalla Moussa dafa am kenn ku don jaamu yalla samp instagram nan ya sanam xam ngeen sanam moy xërem yow sama xërem ya sanam nonu mu koy waxé mu gaw mu ne ya samad yalla mu ne ko labbayka ya abdi yangen qul huwallahu ahad allah samad mun ya samad tur yalla la alla ne ko labbayka ya abdi yow sama jambi wuyuna la musa mun yalla ki yefer la dafa joom du yow la don wo yalla mun ya musa hal min samadin ghairi ya musa nda amna ko tuddu samad kudul man musa ne yalla dede yow da tuddu samad mun waji man la wo fam ma wuyiko man kuma wo ma wuyu la ñun tay duñu wo yalla bo am tay ji ñi ku ci am aajo bala ngay wo yalla da ngay wër ba son même bu dé ko fébar na sax bala ñuy ñëw ci yalla dañuy dem ci mamani ba ñu jéxal tak ñu jëm ci hôpitaux yi demal dan tek nga ñëw ñu né la principal nga ñëw ñu né la fan nga ñëw ñu né la cto nga dem ñu né la charay nga dem ñu né la abbas ndaw nga dem ñu né la ba nga xamné jéxna nga indi malade bi tek waaw wi saway ah nek ni ka yalla ci dess yalla ci dess avant ñuy dem wala ñu xamne yalla la dedet dañuy dem ba jéxal ba mënu ñu dara nga xamne légui def nañ lepp ñu né yalla nak ndaysan légui nak ñewal yow dag mënon lu rayaté kay ray ko so rek mo fi dess kay ray ko do rek nga mën wal moy suñu pass pass motax duñ dem li motax ñu am problème li motax jaamu yalla yi munta sel li motax jaamu yalla yi munta wir li motax li ñu ut ci jaamu yalla mënunu ko am damay yek ci sama jaamu yalla tangay go xamne daf may jokale ak yalla ma toroxlu qalat aisha radiyallahu anha kana rasul sallallahu alayhi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu fa iza hadarat as-salati ka annahu lam ya'rifuna wa lam na'rifuhu wala yonent bi ak grade biko yalla takal yaay aisha neena bu togon ak nun dani waxtan ak mom muy waxtan ak nun am indi am indi am indi bu dege julli jot noddu nañ day melne xamatuñu ñun xamatuñ ko bu dege julli jot day melne xamatuñu waye nun sax buñ ko bëggon xam duñ ko xam lutax ci waccay gi ci préparation bi kan lay dajel dañu fekk ben way ben noddu kat day noddu ci ben jak sa yu ñëwé day fekk ben way taxaw wëru ci buntu jak ci faaji sédlu sédlu sédlu sédlu sédlu wa yow yow lutax nga may jitu mu noko man duma xaar yalla dima wo duma xaar yalla dima wo ñun fi wala ngay dem ñune assalatu khairu minan nami nga hésiter encore de so waji dali dorat assalatu khairu minan nga jog tayal di dedelu bañna Allahu akbar nga doga duggu jakk ci legui nak nga bëgg yow nga tolo ko xamne kanu qalilan min al-layli nga bëgg tolo mom de nga bëgg ëlëk bo solé sa dal nga ñew buntu aljana ngay buxante ak ñinga xamne allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama nga bëgg buxante ak ñom buntu aljana allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Lan yalla taxaw ya aisha neena yonent ali salatu wassalam dan tok ak mom di waxtan ak mom yuhaddisuna wa nuhaddisuhu muy wax ak ñun muy wax ak mom waya fa iza hadaratis salah su julli jote ka annahu lam ya'rifuna wa lam na'rif day melni xamatuñu ñun xamunu ko munewa ila hadha yasiru rasul sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi kam min qa'imin hazzuhu min salati at-ta'b wa an-nasab yaati nga gis ku taxaw feurek feurek julli xam nga lu mu jele ci julli gi yonent bi neena choono ak njaqare kessa la ci jele jele wu ci dara tay moy sunu julli ñuy julli go xamne ca noddu ba xamoo lu muy saf li xam bi xamoo lu muy saf nga ñew ci julli gi xamoo imam bi lu mu jang xamoo alquran la xamoo lu mu wax nga ñew ci ruko bi bo ne bu ne allahu akbar nga ne allah akbar top ko so ne subhana mune sami allahul liman hamida bala nga ne rabbana wa karimuna allahu akbar bala nga sujud nan subhana rabbi mune sami allahu akbar taya bo ne attahiyatu mune assalamu alaykum est ce que sénégalais dinañ julli suba 5 minutes julli suba 5 minutes julli tisbar 5 minutes julli bu don mat 5 minutes sax c'est bon rakka bu nek sax bu ko waji don def 1 minute rakka allahu akbar sax ñu sante yalla mais rakka ay seconde lañuy def rakka yi trac assalamu te buñu paré kat di nga gis ñu dugg ci lo xamné bida bo xamné dañ fa def 2 heures de temps té li lañ leen di laaj li kenn du leen ko laaj wala sénégalais li ñuy sonné ci bida li leen yalla santul niñ ci sonné duñu sonn ci li leen yalla santé non jang leen lepp nak niñ ci sonné ci li ñuy yalla santul buñ ko don sonné ci li ñuy yalla sant kon egg nañ bu yagg wala ñu ko xamné julli 2 minutes fobé tiaxané bidabé théâtre bi match de football bi messi ñaata waxtu la 90 minutes nga tok lamb ji ñaata minute la lamb ji 2h théâtre bi ñaata minute la ba paré té théâtre bi sax mom lañuy ëpp xusu ak yalla Pay mi bien, mom lañu ëpp concentration ak concentration yalla match de football bi sax mom lañu gëna concentré wu ci yalla légui ñu bëgg lan am tiyaba mbokk yi yeen tamit nak dañ leen sétane bir bi xola waji buy sétane théâtre su ben xalé waxe mu né jël yat pa nga wax fi rek billahi xar ba nga wax xalé bi na pat soy julli musique bi ñu ko ubbi dama fekk ben way buy julli tek musique bo mañ tafon yi mu ngi doga xew ngat di bañu tafon mu ubbi musique bi da nga mu taxaw allah mu pare mané ko yow assalamu alaykum mu ne ko waaw legu sa julli bi ak musique mu ne non julli ki man mënu ma téré tawlu quoi musique bi mënu ma téré tawlu man xamna limay wax mala di koy baye man baña wax ju bari mala di nopi baye mo xamne ki dafa yegg lan motax jakkay yi ñi ngi téré basang yi ñu dessiné montre yi ñi def ci kanam lutax ñu koy téré lutax Omar ibn Khattab bimu né waji ñëwaat di défar jakk yonent bi mu ne ko bul xonkal bul zonal li ñu bëgg moy buñu laaj laal buñu taw laal buñu ngelaw laal lool do nga lañ bëgg waye bul fi def lo xamantene day téré nit ñi julli pour ñu am xusso pour toroxlu mëna am ci jaamu yalla gi la parce que jaamu yalla bi mo la yobbu ci yalla yow soxla wo rek tok qalatil a'rab amanna lan lañ leen wax qul lam tu'minu du deug wax leen duggu leen mais gëmu leen da ngeena duggu rek wala legi bo jange madarijus salikin dañ lay wax bo bëgge yegg ci yalla so nekké julit dess na ben point ah ngëm nga ñew ci ngëm ñu ne dess na lan dañu ihsan nga ñew ñu ne lan la ihsan lu ci tagu ikhlas nga ñew ikhlas ñu ne lu ci tagu han non ngay démé daraja par daraja ba nga yegg ci yalla tabaarak wa ta'ala fi ngay tok ci suuf egg ci yalla yow nga dugg ci islam rek paré tej junti ne yegg na ni ñangi jëm 5e étage yow nga dugg ci premier bi rek ci terrasse bi nga yam dana nu neeg nanu mom saxé say nga dégg ci yenn wala kané dana wa man kay aljana buma toggé ci buntu bi sax baxna wa man kay buma toggé sax ci jardin bi man kay na tok sax ci jardin aljana rek baxna Allah yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena di nga gis ëlëk yowmal qiyam bir aljanna ni ngay seené bidéew fi ci suuf nga tok fi di seen bidéew yi nga gis ben way bu nekk kërëm aljanna di la seen ci suuf ni ñu toggé fi ñun su buñu xéé suba wala guddigi légui buñu tësseul mëlé buñu paré légui ñu xool asaman ñu seen bidéew yi yenen tibi neena non ngeen di seené bidéew yi di ngeen gis ay nit aljanna di seené non ay nit ci bir aljanna yenen tibi dafa yoni won ay sahaba ne leen dem leen place sangam mu ngi leen yoni jeudi ci goudi diw ñu ne ana ngeen ñu ne ñoo ngi ne dem leen place sangam ngeen def fa nangam ak nangam ñetti ñu jog ne beureut war seeni fas dem kenn ki ne man de suba la aljuma damay neubatu fi ba fajar ma julindok yonentibi suba ma julindok yonentibi aljuma ma dem dabi gaay suma deme buma dewe sama dernier julli ci aduna yonentibe ma jitu ma texe rafet na wala rafetul lol yonentibi xey suba julli rek gis waji mu yolle ko tu jonne ne kiriw mune man la kay mune wa ah bole wu ma lon dem ci mbolo mi mune ah kay lo tere dem mune yonent damay dem way xamna ne duma delsi dama bëggon nga jité ma fajar comme ni mako julé nga jité ma nonu aljuma ci tisbar bi ma dem suma faato sama dernière aljuma ci aduna ya mako julé ma taxé nante bi xol ko ba ciag ne ko xawma lu xew de waye gaay niñ la rawé ci dem bi non lañ lay rawé ëlëk bir aljanna ni la gaay rawé ci dem bi ana demb ci guddiba légui ñom ñu ngi dem nonu ñu la rawé distance bobu bu ngeen duggé aljana ñom non lañ lay rawé waji di ray bopam julli di demb so len ne diw duguna aljana diw jitu na la ñoo lañuy ray seen bop ñun ñu nekk fi naan ñun buñu falané ci jardin yek buñu nekké ci kaw garab yi baxna mooy suñu jafé jafé jému ñoo def dara jému ñu jaamu yalla comme niko yalla bëggé ñun dal lolu gaay naan moor yombalé dañ bëgg nekk fi ci suñu chaahan buñu dé dug aljana lool nak mënul nekk ndax inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum danna lahumul janna ala inna silata allahi ghaliya ala inna silata allahi ghaliya ala inna silata allahi hiya aljanna yonent bi neena marsandisu yalla dafa ser marsandisu yalla dafa ser marsandisu yalla dafa ser sahaba ne ko luy marsandisu yalla mune moy aljana aljana to dina law mayewuko aljana jël nit teumbal ko fa mayewuko aljana yaakar tok yaakar defo dara mayewuko liggey rek jaamu yalla moy yobbu nit aljana kon inshallah mbok julli di ñeem ci tomb bobu bañu ñewat fi ak jaamu ñu ñaan yalla mu nangul niko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair.